Yani Peygamber Efendimiz diyor ki Sahih Bukhari ve Müslim hadisinde bir hırada rivayet ettiği gibi fıtrat olan beştir. Birincisi de hitanı söylüyor.